boa tarde, queridos ointes. Benvidos un día máis a este noso programa, sempre en Galicia, dende Radio Cornellá, no 104.6 da FM. Hoxe tenemos o estudio virtual cheiño. Damos ya benvida a noso técnico Kiko Belinchón, que dende os estudios fará que isto saia en antena. E tamén a benvida ao meu colega Armando Fernández e os demais compoñentes do equipo virtual. Boa tarde. Boa tarde, Xulio, todos os ointes, como non, os que temos virtual, as que temos virtualmente nos estudios virtuais. Sí, sí. Benvidas. Boa tarde. Dona Sara e dona Cristina. Uh-huh. Bueno, o que facemos sempre cando comezamos o programa, despois da sintonía, poñer un bocadiño de música. Nesta ocasión temos primicia para todos os nosos ointes, que é un CD que nos enviou precisamente Vieito de Luar na Lubre. E entonces damoslle un bocadiño de música para recibirmos con música e ao mesmo tempo, bueno, comentar algo con respecto a estas dúas persoas que temos hoxe nos estudios virtuais. Adiante música, pois. Este bocadiño de música sírvenos para recibir con todo o ato que corresponde a dona Sara Mandía Rubal. Coido que non me equivoquen no nome, verdad? Boa tarde, no. Sara. Está perfecto, boa tarde a todos. Doutora en Comunicación, en Premio da Real Academia de Doutores de España pola súa tese sobre a presencia e actividade en redes das investigadores. Dos investigadores, concretamente. E tamén temos a axuda incondicional e, ademais, impagable dunha grande amiga que xa coñecemos de hai tempo, Cristina Corral Soilán. Moi boa tarde, Cristina. Boa tarde a todos e a todas. Xa sabes, Julio, que é un placer que me chames e me convides para estar con vos. Estamos lonxe, pero estamos moi preto, xa o sabes. Gracias por acompañarnos. A primeira cousa que temos que facer, que eu quero facer concretamente, é felicitar precisamente a Sara por ese premio que lle concederon, non? Pues, sí, moitas gracias. A verdade é que moi agradecido de que me dedes un espazo aquí en Radio Cornellá. Unha tese doctoral que debeu levar moitísimo tempo, porque entrevistar, ou polo menos fuchicar, como decimos os galegos, entre máis de 2.000 persoas é bastante complicado, non? Pois sí, levoume moito tempo, pero bueno, ao final resultou moi ben. Son 2.257 investigadores aos que se analizaron na web o seu comportamento e ao final resultou unha tese larguísima, pero bueno, mereceu a pena. Unha das preguntas que sobresae, ou polo menos que a min me corresponde facer, que diferencia hai entre si hai moitos máis homes que mulleres ou moitas máis mulleres que homes? Pois mira, sorprendentemente, na área que eu estudiei, que é de comunicación, non. Están equiparados. O que sería interesante repetilo noutras áreas posteriormente para ver se hai ese sesgo. Hai máis homes, pero non é significativo. Casi é un 50-50, cousa que me agrada, que poño en relevancia, porque, bueno, xa se nota a diferencia. Por iso tamén é importante unha foto fixa para repetila, a ver se sigue sendo así ou hai unha variación, que pode ser, non é nada conseguido per eterno. Claro, eu referíame precisamente a esa, non sei, paridade entre homens e mulleres polo feito de que, por exemplo, nas novas tecnoloxías, as mulleres non teñen tanta visibilidade, ou polo menos non existen tantas, non hai tantas. Eu teño un fillo que eu, bueno, non quero facer propaganda, pero é o presidente dunha asociación de Java en España, e ele dice que a cantidade de tecnólogos nese aspecto é moito máis grande que a de mulleres. Por iso, sí, seguro. Que pasa que, bueno, na área de comunicación, que foi a mostra que eu collín, xa digo, hai casi paridade, pero indudablemente non se produce en todas as áreas. Cristina, ti vas terme que seguir axudando, eu pretendo preguntarte. Que además eu, como boa xornalista, son moi preguntona. Xa era preguntona cando era pequena e a cousa seguiu. Entonces eu tamén teño dúbidas sobre algunhas cousas, porque é unha materia moi interesante da que todos os que investigamos en algún momento da nosa vida, tanto nun eido como noutro, pois necesitamos tirar das redes. Entonces a mí pareceme interesante como usuaria, non? Entonces a miña primeira dúbida, ti falas en algún momento determinado da pegada digital, ¿no? A importancia que ten a pegada digital. Entonces a mí gustaríame saber, tanto como investigadora como publicadora de algunas cousas, en que consiste ese coidar a pegada digital, e que nos fales tamén do índice H. Que é eso do índice H? Do que falas en algunhas entrevistas. Sí. Pois, a ver, os investigadores ríxense basicamente polo número de citas que reciben os artículos que publican. Ou ben pola importancia da revista onde publican. A importancia da revista mide o factor de impacto, e o número de citas mediría o índice H, que é a combinación entre o número de citas e os artículos que publicou. Entonces, bueno, para cuidar, sobre todo para facerte visible, a rede é un escaparate fantástico para iso. Entonces é importante poñer o traballo en aberto e saber coidalo nas redes. Por exemplo, ter cabida en Orcid, Resergate, Google Scholar, LinkedIn incluso é un bon escaparate para dar a coñecer tamén os traballos, e todo iso vai a revertir en un maior número de citas. Precisamente por iso debes cuidar como te presentas, igual que cuidas cando te presentas físicamente en un sitio. Coa pandemia xa se fixo pois patente a necesidade de ter unha personalidade en internet, o sea, de ver como queres presentarte na rede, ser coherente en todas as redes sociais. Claro, eso na comunicación ten un impacto extraordinario, pero claro, o que eu comentaba antes, volvendo referencia ao meu fillo que é programador, digamos, pois entonces no eido da programación estas referencias son bastante máis difíciles de coller, non? Cada vez os investigadores teñen máis presencia na rede, entre eles fan traballos, estudios multicéntricos en distintas partes do mundo, e contáctanse incluso por internet. Por exemplo, a firma digital nun correo electrónico debe ser coidada, porque é a porta de entrada como te presentas ante outro investigador que non te vai a conocer máis que pola rede. Ou, por exemplo, o perfil de Twitter, pois deberías coidalo ou será pasado o tipo de hoxe a rede é un método de traballo, porque a presencialidade máis coa COVID non é posible, e deixolle paso a búsqueda. Moitas veces vemos como en Google pois tecleas un investigador e accedes a todo o seu historial, o sea que dese punto de vista, sexa cal sexa área, é importante mirar que queres que apareça en internet e que cousas non queres que apareça ou que non te relacionen. Hoxe en día é máis difícil ter, por exemplo, un Instagram incluso personal, porque é o que digo, que a presencia na rede é o que a túa porta de entrada. Entón, cada vez máis é importante que poides en calquera área. En calquera área. Isto é super interesante. Falo moitas veces cos colegas de traballo, porque eu son profe, entonces falamos moitas veces da importancia que ten, e supoño que ti estás de acordo despois de isto que nos acabas de decir do teu traballo, a importancia que ten educar desde pequenos os nenos e as nenas para o uso das novas tecnologías, especialmente Porque realmente, por exemplo, ahora está de moda o TikTok, a xente, bueno, obviamente non é o mesmo cando somos nenos que cando somos adultos, pero isto é algo novedoso, ¿no? Para aparecer nunha rede, pero non sabíamos que había determinadas cousas que en un futuro podían repercutir. Entonces, supoño que desde este punto de vista, o feito de que as novas tecnologías, as TIC, se enfoquen dun xeito como, no sé si decir profesional, porque son nenos, pero sí de xeito un poco más cuidadoso, ¿no? Falando de eso, de ese tema da, do que falábamos antes da pegada digital, no sé cómo ves tú esto desde a escola, si crees que hay algo que hay que deixar para más adiante, o porque una duda es que para mí no debería, porque cada vez más la información en abierto está ahí. Por ejemplo, con la COVID-19 fue un boom, todas las editoriales importantes dejaron a información en abierto para que os investigadores pudieran acceder a datos da COVID, incluso se puxeron días en concreto para intercambiar datos de entre investigadores para non estudiar o que xa estaba estudado. O sea que a rede ahora mismo é a ágora, a gran biblioteca. E eso así é, hai traballos cada vez, loitase máis polo open access e vai haber traballos excepcionales disponibles na rede. O que pasa que nunca é tarde para abordar isto, porque nós en certo modo tivemos sorte, porque ao non ter unha presencia de novos en internet, hoxe se buscan o meu nome, seguramente non encontren gran cousa, porque tampouco tuve en ocasión na adolescencia o mellor de equivocarme, entre comillas, non? Entonces non é baladí, non é baladí, porque eses nenos serán maiores, serán adultos, en internet gardo e todo, e o mellor unha conta que non esperaban ter ou unha foto que a colgaron sin pensalo previamente, por resulta que con 30 anos xa non é a imaxe que queres dar. Entonces, do punto de vista de que a rede vai a ser a nosa presencialidade seguramente no futuro para moitas cousas, porque pola distancia, etcétera, porque eso non vai acabar hoxe, pois na medida que vai a ser a nosa carta de presentación é importante coidala. Desde logo, na rede queda todo, así que nunca é tarde para concienciarlos e dicir, bueno, mira, porque a mellor estou en 10 anos, non sei se queres que apareza, ou non, polo menos non poñas o teu nome e apelidos, porque seguramente te recuperen dentro duns anos, e non sei xa a imaxe que queiras dar. Entonces, non é baladí, non é baladí. Armando, quería che preguntar antes con respecto a situación actual. Sí. Bueno, eu quería preguntar pregunto-vos a ambas as dúas. Como vai isto da pandemia? Como vai isto a través deste virtual? Se isto veu prequedarse ou pode ser un tempo mentre dure esta pandemia? Pois, por exemplo, no meu caso, vexo que nosotros, bueno, eu traballo nunha fundación de investigación biomédica, o primeiro fixemos teletraballo e agora volvimos, pero hai moitas cousas que quedaron. Por exemplo, a nosas reunións a veces son no ordenador, ou sea, a pesar de ter a posibilidade de ser presencial é máis cómodo, non tens que desplazarte. Os archivos digitais, a documentación, pois xa temos en unha nube, e non tens que depender dun terceiro con unha clave, pois podes acceder igual a ese arquivo que hoxe é digital. Todo iso eu creo que xa estaba presente, que iba a pasar e que se acelerou coa pandemia. E por outro lado, bueno, fatiga. Sinto fatiga, porque bueno, en todas as ordes da vida, porque eu tampouco sou unha persoa moito do mellor de salir, pero xa me tarda tamén. Podería, de verdad, porque é increíble, parece que non podes facer unha cousa para que xa apeteza, porque agora toda a música me parece que é unha pena non poder estar bailando, que non sou unha persoa moito de bailar, pero que xa me apetece ai, compartir, a tomar algo, todo iso, sí. Y además, sabes que hai obligada é terrible. Sí. Eso é o que peor levo. Eu sou unha persoa super apertar as persoas, tocalas, sentir a pel, que para eso atemos. Y luego, claro, aparte, tenemos un problema. Estas dos mozas que tedes no estudio teñen un problema. Que como sempre fachendeo de provincia, digo, as de Lugo somos así, cando se fai algo meritorio, como no sé o caso, as de Lugo somos así, pues somos moito de bares, de ir a tomar un viño, de ir a tomar unha tapa... Y entonces, claro, botámoslo de menos. A ver, un tempo, pues estuvo ben, obedecemos e demais. Sí, pero necesitamos botar un cante, botar unhas risas. Sí. Eso no ocio. Y despois, como decía ela, eu, o ser profe, pois evidentemente a presencialidade é super importante. Pero claro, con todo isto, o que nos demos conta é que a pesar de que nos decretos educativos e toda a legislación educativa fala das competencias clave, da competencia TIC, démonos conta de que todo de bla bla bla de aquí, que parece que sabemos moito, pero cando temos que sentarnos e poñer os medios, poñer os cartos para que crea digitalidade a todos os ámbitos do rural, aí empeza o problema, porque somos moi TIC, pero de boquilla. Pero despois, cando estás dando clase nun pobo rural ou nunha zona rural e a conexión non chega, entonces se acabou toda a competencia digital, o emprendemento, e entonces, claro, aí, nese sentido, claro, se traballas nunha empresa, o mellor é máis fácil, pero non todos os nenos e as nenas teñen nas súas casas acceso, sí. Xa non falo nas escolas. Entonces isto tamén puxo un pouco aí o punto de decir, vale, igualdade na educación, pero en todos os ámbitos, a digitalidade. O COVID apretou aí as clavixas a algúns políticos neste sentido. E logo que tamén eu vexo, non sei ti que estás na docencia, eu vexo que tamén se produce unha brecha importante entre aqueles pais que poden facer o que poden, pero ao mellor non saben dese tema. Pero cuidado, non digo que ao mellor son físicos nucleares, pero é que resulta que de historia non saben, ou viceversa. Entonces aí tamén vexo que eso, pois aí vai haber unha discriminación porque é que é imposible. O sea, eso xa se debería estudar, pero para que quede, porque tamén pode romper unha perna, é para que vas a perder o clase ou ter febre, para que vas a perder clase. O sea, deberían se retomar algunhas cousas do digital, sí, sabendo como operar, pero tamén podría quedar, non? Non futuro, sí, por si perden clase ou, en fin. Sí, totalmente de acordo. Por eso vos decía que desde o ámbito teórico a competencia TIC é algo que estudiamos e decimos, bueno, sí, competencia TIC. Pero que é ser competente TIC? Ter un ordenador? Non, porque tens que saber manexar. Entonces, es decir, algo tan básico, por exemplo, como é traballar no Google Drive compartindo documentos, para algunhas persoas é como unha odisea. Entonces, eu penso que os nenos e as nenas desde pequeniños teñen que ter a posibilidade de acceder, pero ademais ter o coñecemento, e eso, bueno, obviamente a escola ten que igual que enseñamos outras cousas, temos que enseñar eso porque é fundamental. Claro. Como digo eu, isto chegou un pouco tarde, para mim polo menos. Nunca é tarde. Si son nunca chegamos por tarde. Por eso, pero vos más lento. Outra dúbida que eu teño, Sara, que ten algo que ver tamén, voltando outra vez a ese estudio que ti nos comentábamos, que ademais tuvo que ser interesantísimo para recibir ese premio, non? Refírome a unha cousa que dame impresión que conviña resaltar, ou polo menos saber, as aparicións que teñen nas redes sociais eses investigadores tamén teñen máis referencias. Si hai máis aparicións, esas referencias son maiores. Entón, sí, aí tamén hai unha pequena competencia, non? Sin dúbida. Os investigadores a analizaros dividiros en dous. Investigadores 1.0, digamos, os que non teñen presencia activa na rede, sino que simplemente teñen o necesario, porque para xa as propias publicacións che piden ter presencia na rede, pero a veces só a teñen, abrirono e deixárono sin completar. E os 2.0, que son os que se volcan, os que volcan toda a información, que teñen todo a punto, e que unha rede vincula a outra rede, que tamén é importante en internet. E notase o doble, teñen hasta o doble de citas os que teñen presencia na rede. O sea que non é, xa digo, non é baladí. Hoxe en día a rede Co COVID vémolo máis, pero este foi pre-COVID, o sea que figurados a nosa plataforma de vai ser a nosa plataforma de traballo. Claro. Eu facía esta pregunta tamén porque en realidad nos entrevistamos tamén ao doutor Anxo Carracedo. E Anxo Carracedo tiña a dificultad, ou polo menos queixábase de que as investigacións que el facía, e as que facían en Alemania, ou por exemplo en Xapón ou en China, pois non estaban interrelacionadas, non as tiñan non as tiñan en coñecemento. E entón, el loitou, de feito, conseguiu hasta, según nos decía, conseguiu que moitas das investigacións e moitos dos traballos que se facían se puderan interrelacionar na nube, como ti dices, que se claro. Puderan chegar a coñecer. Sí. Porque é unha mágoa que moitísima xente non poida disfrutar delas para despois continuar coa investigación, como é o que pasa coas vacinas, non? É dicir, o novo mundo pode participar delas, pero despois hai o África e outros que non poden telas tan accesibles como nós. Pero fixádevos, por exemplo, o tema das vacunas, agora mesmo as publicacións subvencionadas con fondos públicos polo plan S, no que está adherido España, deben se poñer en acceso aberto, o sea, deben cumplir cos requisitos de acceso aberto, ou ben en repositorio ou ben en unha revista open access. E, sin embargo, as vacinas que foron parcialmente pagadas con fondos públicos da Unión Europea e de outros países son patentes privadas que non poden ser replicadas en outros laboratorios. Entonces, estamos no camiño, pero aínda quedan muchísimos ámbitos e vexo tamén que o acceso aberto e a ciencia aberta é unha realidad cando non hai diñeiro de por medio. Cando hai diñeiro, a quen te interesan determinados artículos, pero cando hai pasta polo medio falando rápido, vamos laborar. Bueno, se si tú traballas nese ámbito, que che vamos a contar, que non saibas. De feito, non se volveu o original, a volver outra vez a abrir a información como se abreu ao principio, pese a haber variantes descoñecidas, que podría ser, non? Porque variantes, non sabemos se as vacunas responden, vamos volver a abrir a información para que outros laboratorios, como no seu momento, pues, se fixaron respiradores por parte de fábricas de automóviles. Se entre todos podemos arrimar o ombro. E, sin embargo, non se fai. Por qué? Porque, como a patente xa está privada, espérase que eles o consigan. Os propios, claro, a patente espérase, pero ao mellor estamos perdendo un tempo valiosísimo para poñer eso en aberto e dicir, bueno, que nos falta ou que ten a vacuna española ou que ten a vacuna que pode mellorar esta, ou, en fin. De eso se queixaba precisamente o doutor Carracedo. Sí. De eso se queixaba que pero é que move muchísimo dinheiro, mira, aos paquetes, o primeiro que empezou a protestar foi a Universidade de Harvard, porque poñía os investigadores, poñía o material, poñía o dinheiro e tiña que pagar uns precios de millóns de dólares para conseguir os resultados, okay. E para acceder á revista, como pode ser, é que é tremendo. Lástima, mago que por iso se dice en galego, por iso se dice pagando hasta o can baila. Sí, hombre, con toda a razón. Bueno. Polo pan baila o can, se di na zona de Lugo. Gústame ese, vou non anotar. Ordo. Mira, eu teño outra duda. Máis que duda, quería saber a túa opinión, sobre todo porque manexas este campo. Bueno, antes de nada, descubrín, gracias a ler... algo, claro, eu son escritora e o concepto de literatura gris deixoume fascinada. Non sabía que existía unha literatura de colores, para min toda é fantástica. Entonces, o concepto de literatura gris fascinoume, porque realmente hai moita literatura gris desa, e agora nos explicarás ti, sobre todo para que todo mundo que coma eu ignorante saiba que non resulta tan gris, non? Eso por unha parte. Entonces quería relacionar esa literatura gris, porque me recordo a min mesma cando estudiaba filoloxía pedindo revistas na biblioteca de Lugo para que me as trouxeran de Santiago, porque non as podía ler, o sea, e entonces de repente acabase de abrir un mundo. Eu recordo que vivimos unha época moi afortunada porque coñecemos a parte escrita de tocar, de papel, da parte digital, sendo eu defensora dos libros de tocar. Pero reconozco que como investigadores, bueno, pues es apasionante que podamos hacer esto. Y gustaría saber, con respecto a todo esto, a tu opinión, por ejemplo, sobre estos proyectos de digitalización de libros, por ejemplo, como intentó llevar a cabo Google. ¿Qué te parece? ¿Parece que es descabellado, que es interesante, que una cosa es catalogar, o sea, digitalizar literatura gris y otra es digitalizar libros? No sé, ¿qué opinas de todo esto? Pues, a ver, lo de Google es interesante, por eso el gobierno alemán dejó se elevar, aquí en España hubo reticencias. Bueno, es interesante porque te ofrece la posibilidad de hacerlo gratis, porque digitalizar es muy caro, a máquina todo, para esa actitud es muy caro. Pero ¿qué problema tienes? Que estás de nuevo contactando con una empresa privada. Por ejemplo, en la área de salud hay un recurso que se llama CEDAFA7. Ahí albergan-se todas las revistas, bueno, albergan-se artículos de revistas que la gente va pidiendo, va quedando en esa base de datos. Por si vuelven a pedir, pues ya está digitalizado. Claro. Pues un día decidió que eso iba a ser de pago. Después no, ahora vuelve a ser, pero decidió que eso iba a ser de pago. Entonces, claro, encontraron-se de un día para otro, pues una sorpresa, porque era gratis. Entonces, bueno, ahí arma de doble filo de que seña Google o que faiga eso, pues siempre una reticencia personalmente. Que esteña digital, pareceme fantástico, porque é máis fácil que accedan, pero deberían tamén, creo, promocionar a forma de acceder. Por exemplo, Dialnet ten un montón, é moi fácil buscar en Dialnet, é moi pouca xente busca, ou, por exemplo, literatura inglesa, G-Store. Ten un buscador moi fácil de acceder tamén a artículos científicos de calidad, de revistas de impacto, en aberto. Entonces, bueno, está moi ben digitalizar, pero creo que deberíamos facelo máis accesible. E o de literatura gris, pois é a literatura que non está editada, que non se edita, pois ponencias, cosas de congresos, bueno, sí, en certo modo tesis, porque tampouco se suelen editar, etc. E tamén hai un campo de información bestial que bueno, vamos facendo algo polos repositorios, porque van poñendo tags, palabras clave, por iso podense recuperar, pero hai infinidad de información que non conocemos e que moitas veces estamos descubrindo a roda outra vez, pero bueno, eso é. Xa que estamos falando nunha radio catalá, temos que decir que cando Google chegou aquí, que me chamou moitísima atención, os primeiros que accederon a digitalizar algunhas das obras foron unos monxes catalás. Sí. Non vos sei decir, pero chegou má alma, digo, jolín, estos catalás que fantásticos sempre van por diante. Tinda sendo dos máis conservadores, deberíamos acceder, eu estou de acordo contigo. Porque... Sí, sí. Bueno, en catalogación, antes que Biblioteca Nacional catalogou Cataluña en RDA, que é a nova forma de catalogar adaptada á web semántica. O sea, antes que a propia Biblioteca Nacional catalogó a Biblioteca Catalana en RDA. E sigue facendo, claro. E que va de sempre por diante. Muy bien, venga. Menos mal que demos unha pica en Flandes. Pero estamos nos axudando, ¿eh? O sea, claro, os galegos, sí, os claro galegos sí estamos aí, o caro. Por eso digo, menos mal que temos unha pica en Flandes aí para apoyar. Sí, señor. Sí, que eu teño compañeros que traballan precisamente en RDA. E meu fillo, por exemplo, tamén está facendo cousas... Sí, para... mira, eu cataloguei hai uns anos, porque eu traballei en Biblioteca Nacional un ano, traballei con RDA. E a verdade é que é o futuro, porque é propiamente describir o material para a web semántica, para poder ser recuperado con motores como Google. Porque, xa vos digo, a veces redescubrimos a roda. Sí. Pois sí, eu, bueno, volvo a repetir, a facer un poquinho de publicidade paternal con respecto ao meu fillo, porque el como presidente de Java, tamén, bueno, xunto co a asociación que el dirixe, pois celebraban hasta COVID, claro, celebraban con congresos, pero multitudinarios, bastante grandes aquí en Barcelona concretamente, de 600 a 700 persoas que viñan a discutir e traballar sobre precisamente sobre a programación Java, non? Bueno, pois falábanme, eu son bastante lego nesas cousas, pero escoito chegoume a informar con respecto a eso, tanto que ti dices, Sara, como o que nos descubre Cristina con esa literatura gris. Sí. Moito aprendemos, nunca deixamos de aprender, é fantástico todo. Por eso, claro que sí. Bueno, que non quere. Tamén, precisamente, despois de entre informacións cruzadas, pues chegame, pues, o non sei, Xulio, que ten unha, por certo, o noso correspondente en Cambarro. En Combarro, concretamente, ali en Rías Baixas, pois resulta que ten un traballo en xente de 15 anos de tela. Sí, que se chama Xulipedia. Xulipedia. Podedes poñer nel, podedes poñer vos nel. Dice que aínda lle falta alguna cousa, pero... Sí, porque o grupo que está traballando nese teño eu moi controlado, que me tocan de cerca todos moito, pero é fantástico, é un traballo enorme, sí. Sí, sí. Enorme, faraónico. Sí. Sobre todo faraónico por unha cousa, porque ahora estamos falando de digitalización, pero que Xulio le va facendo isto manualmente hai moitos sí, sí. anos. A máquina, que sí, tan difícil vai a ser facelo como pasalo. Pasa que somos rapaces moi xeitosos, todos rapaces un pouco algún xe, casi todos rapaces xubilados, sí. Pero moi facedoiros, que dicen pola zona das Rías Altas, e eso vai ser... Algún de Lugo con para bandeira de Cristina. Que claro, é que somos así, é que así. Mira, bueno, Lugo pues... e Lugo. Sí, sí. É verdade. Bueno. O touciño que ten, que alimenta a zona. Bueno, yo un viño que hai limpo la plaza do campo. Efectivamente. Y bueno, vou vos a informar gastronómicamente que saibades que acaban de sacar un vermú novo que inventou o novo dono do bar Riba, que eso, vamos, xa. Aquí estás me poñendo os dentes largos, xa, Non poñendo a coche directa. Eles van a ter máis difícil, pero ti xeras un plis, así que... Vale. Bueno, pues volvendo de Xulipedia. Cristina, ya temos que nos ver por Lugo. Volvendo o de Xulipedia, Xulio pues interrelaciona a literatura galega coa castela. Que traballo inmenso. Bueno, pues eso de volcar toda esa información para poder chegar a todas as persoas que poidan investigar con respecto ao que el presenta, pois fíxome crear pois parte do que nos estivemos facendo durante casi 40 anos, que é o premio de poesía Rosalía de Castro, dixo, tens que poñelo en Wikipedia, porque eso non pode ser, que non teña publicidade, que non se vexe. Bueno, pois púxeno. Pois eso, fixen unha pequena recensión e coloquei. Pois nada máis que colocalo, ao cabo dunha semana tiña 4.000 visitas. Uau! É que é a internet o que ten. Internet sí. Amplifica todo bárbaramente. Non pensei nunca que... O sea, non pensei. Digo, jolín, é un traballo que facemos unha asociación galega en Cataluña con máis ou menos... Eu creo que ten bastante éxito, non, Cristina? É que, Xulio, as árbores non se deixan ver a fraga, é o que pasa. Bueno... Estás moi de cerca e entonces non ves, pero que pase de ser unha pasada. Bueno. E os que estamos deste lado e o vemos, dámonos conta de... Eu sempre o digo e comento en algunha ocasión, non falo nas clases moitas veces de eso, de este tipo de labores. Fixerades estas cousas, probablemente a relación cultural das persoas que están aí por aquí non existiría, e entonces o xeito de manter viva a cultura é con este tipo de traballos, que é amor a arte, como moitos traballos sí. que facemos. E que lle podo decir unha investigadora que contactou con 2.000 fontes? Pois, bueno, neste caso, pois... é o mismo, e además, claro, a rede é o que nos permite uso moi defensora da internet. Como digo, eu recordome con 15 anos accedendo a internet nun bar dunha esquina de Lugo, que se conectaba de vez en cando, e eu decía, que será isto? Que isto? Eu recordaba decir moitas veces, bueno, o día que vaya pola calle e poida consultar calquer tipo de información nun aparato, é que eu non o vou a creer. O sea, entenderes que eu non me desenganche de internet nunca, non? Porque... Cando é o principio que non se podía utilizar o teléfono fixo da casa, sonaba un pitido, ¡pii! Porque mayores estamos. Sí, pues no hay tanto, no hay tanto. Acaban todo muy rápido, sí, muy rápido. Por eso es normal también que tengamos dudas, que no sepamos afrontar, que unos vayan por una vía, que otros sean más conservadores. É normal. Esa es otra cosa que ten internet, é ese gusanillo de pensar que sempre podes dar, en certo modo, entre aspas, o pelotazo. O sea, que igual algo que faz se posta aí e de repente sale en todas as televisións ou de repente é super visitado. Eso tamén é un gusanillo que te engancha a seguir. Eso é fantástico tamén, porque a visibilidade que che dá, que chega o último, sí, o último galego, o último sitio do mundo... Es fantástico. Sí, sí, sí, eso podemos lo confirmar tanto Armando como yo, porque resulta que a esta nosa humilde emisión, pues sabemos que se escoita en muchísimos sitios do mundo. Temos constancia escrita, además, por Facebook, que ponemos, que escoítanos desde Ushuaia, desde Argentina. Escoítanos desde el fondo de Argentina, escoítanos desde Canadá. Escoítanos desde Venezuela. Ahora mismo está en Río de Janeiro Cristian Salles escoitándonos, acabándonos de mandar por Facebook una salutación. También, también sobrinos, entonces. Efectivamente. También Máximo en Mercedes desde Suiza. Bueno, Julio, dime. Acabamos de llegar a Marte, no perdas esa perspectiva, que a mejor no se sabe. Bueno, un mes de pedir. O próximo viaje mandamos un aparato pequeño de radio y emitimos para Marte, o que haga falta. Claro. Bueno. Además estamos na NASA xa, ¿no? De verdad. Todo el mundo sabe que hay un galego na Lúa, así que no digas nada de Marte. Ciertamente. Esa satisfacción que esa que nos dan, no sé qué tenemos, Armando, como digo, el feito de que, bueno, comprobamos que alguien nos escoita. Y el feito de que nos escoite, para nos es una satisfacción más grande que acá con soldo que recibimos. Sí, sí. como digo muchas veces, o mejor, con esto, la pandemia, como no te puedes mover mucho, como mucho, percorrer lo barrio, sí, escachar de cabeza a alguien, hablando, porque a mí no me gusta hablar, ¿sabes? A mí no me gusta hablar. No, debemos pasar a todos, me parece, sí, a mí, que los cuatro que estamos aquí somos niños mudiños. Sí, y entonces, a mí yo te es un día así de aquellos que hay, cuando va a estar llegando a hora de conectarte, dice, bueno, algo bom vais a leer hoy, mira hoy. Entre logo pañou unos pelos de punta, pensar que te poden estar escuitando no outro lado do mundo, ou sí, por exemplo, no meu caso, un traballo que pa min era meu, que non, e agora de repente, pois, fíjate, desde Cataluña me conecten, que increíble. En Vigo está a ser Álvarez, e acaba de mandarle unha comunicación. Acaba de coller en Vigo a exposición A Vida Lenta, Memorias e Ritmo do Rural. A fundación, bueno, que nos envía un saludo garimoso. A ver, esto é a satisfacción que máis grande que temos os que nos dedicamos a isto por afición. Non sei vos. Que se o fixéramos por cartos non tiña aliciente. Non, pois crédeme que na ciencia tampouco se fai por cartos, porque figurádeos. O que escribes é gratis, eles acolleno gratis. Moitas veces tens que pagar por publicar, porque se queres que sexan acceso aberto, que chega máis xente, que pagar hasta 1000 e pico euros, dependendo da revista. Despois, a revisión por pares tan famosa, que tamén se fai cos artículos agora das vacinas, é gratis e tamore, o sea, e tú aceptas como investigador, porque, bueno, aceptas ser desa revista, porque tamén en algún momento vas enviar a publicación, en certo modo, pues esperas que alguén xa revise, o sea, todo é gratis hasta o final, que cobran, o sea, pero que cobran os editores, e tipo daquela xa te dichas os dereitos, e tampouco moitas veces o podes dar na aula, ni siquiera proyectar na aula. Si ustedes, sí, dependiendo de alguna revista científica, o sea que créeme que na ciencia tampoco se fai por o dinheiro. Vale. Eu pensei que isto solo pasaba na literatura, Julio. Me parece na historia. Eu digo, va, claro, como é arte, a nadie lle interesa, que lle vai interesar un poema. Digo, a mí non me queren publicar porque no, pero jolín, na ciencia tamén. Dentro de pouco, eu acordo sabe que miña abuela, a ela encanta lle salvo, me falle moita compañía, así que en ese sentido, nada que decir. Entón daquela andaban con Belén Esteban e con seu libro, que se os dereitos de autor para arriba e para baixo, eu publiquei un artículo e dixo a miña abuela, mira, che, que se foran a pagar polos dereitos de autor. Pero parece que será princesa do pueblo. Tú explícache eso a tu abuela, que as que somos da plebe non cobramos. Nadito de nada. Ay, Dios mío. Agradecida, agradecida moitas veces de que se deis. Bueno. Y tanto. Entonces, como conclusión bastante importante no teu traballo, é o feito de que cuanto máis visibilidade exista na rede, ou cuanto máis visibilidade, cuantas máis intervencións existan, ou aparezan, sí, en cualquera das redes, non? Porque non solamente Facebook, sino TikTok, todas. Sí, teñen que ver a rede en certo modo como un ámbito profesional, é importante, porque con cuidado, exactamente. Pero por calquera punto poden entrar ao seu traballo. É notable o número de visitas que reciben os traballos que o seu investigador os proyecta na rede, lles dá difusión, aunque seña por Twitter, etcétera, que os que non lles dá ninguna difusión, porque hoxe o editor ten muchísimos artículos e non lles dá a difusión que merecen. É unha pena porque é un traballo feito. Pero aí hai que ter muitísimo cuidado, porque o que queira desprestixar o teu traballo ou a tua faena, pois entonces pode hai que ter poderia, pero é verdade que na ciencia é raro que naide che, digamos, che dea unha contrarréplica, porque ese artículo que tú faz está publicado, está revisado por pares, entonces enténdese que dese punto de vista é solvente. Claro, na ciencia. Claro, na ciencia sí, pero, por exemplo, na programación, alguén pode buscar non sei, medios para poder atacarte e facerche daño. Como se pode loitar contra eso? Bueno, ben, é verdade, por exemplo, todo mundo conocemos, porque a xente, os divulgadores científicos tamén teñen haters, que se chaman, ¿no? Eso. Pero bueno, combátelos co teu propio prestixio profesional tamén. Non se lle vai a dar paulo a todo o mundo, non debería. Bueno, claro, y estamos falando, claro, sempre que falas de publicacións, falas en revistas. Pero na revista, pero que pasa cando os investigadores, ou xa non falo solo no ámbito científico, cando tú queres publicar algo, tens o teu propio blog, o teu propio Twitter, quero decir, circunscríbese ao mismo tipo de búsqueda, quero decir, non sei. Sí, bueno, aí opera diferente. Por exemplo, hai xente que tamén ten blogs científicos, a forma de recuperar é diferente. Pero indudablemente, como profesional, pues, sería bom que tuvera unha canle nas propias redes sociais para difundir o coñecemento. E cada vez é máis habitual que contacten con diarios, con revistas generalistas para difundir o que se fai. E ora que a COVID é moi notorio como chaman os investigadores prestanse a falar na televisión. Iso para mí non é malo, todo o contrario, visibiliza o traballo que se fai, pono en valor. E ora que estamos falando do 2% do PIB invertido en ciencia, e xa se empeza a falar do 3%, o sea, é sempre positivo difundir o que faz. Eu pregunto, porque por lo que falábamos antes, que decíamos que era tan difícil publicar, o mellor tes algo que é bon. Pero sí, que por cualquier motivo sí. Tú non tes acceso, pois, a unha revista, ou porque hai overbooking, ou por lo que sexa. Entonces, claro, o mellor un artigo que o mellor é bon e que tú publicas pola túa conta, pois despois, claro, o que pode ter un boom de visitas, pero sempre che dá máis unha rede social. É outra cousa que tamén da miña época en Biblioteca Nacional, digo vos que se incrementou notablemente a autoedición, o sea, a xente que paga a súa propia edición en editoriais que ademais poden difundir ou non en librerías, e teñen traballos que, bueno, é unha gratificación personal. Por exemplo, no meu ámbito, que eu catalogaba, que é describir o material para que logo a xente poida acceder a ele, catalogar. Eu catalogaba medicina e había muchísima xente que escribía en autoedición sobre o cáncer, sobre o cancro. E iso para ela era unha terapia, aunque só lo seña por eso, moitas veces paga a pena facelo. O sea que nadie debe, non é unha cousa de erudición, sino que todo o mundo pode. Outra cousa que vi na tese é que case todo ocupaba a academia, a universidade, e é unha pena. Os investigadores que nos esteñan escoitando, que señan profesionais, que señan da Peugeot, de Citroën, de eles poden buscar bibliografía e facer un bon artículo e intentar en algunha revista. Digo sempre revista porque é o que máis prestixio da revista científica, que esteña en JCR ou que esteña en SJR, o sea, é o que máis prestixio dá, pero pode ser calquera, que eso vino na tese que se circunscribía á universidade e é unha pena. Sí, pero as tese, bueno, todos os traballos en revistas como distintas de prestixio de científicas é moi interesante, pero as fact news, as fake news, eso tamén fai bastante daño, non? Fai bastante daño, vai por outra vía, por iso digo, vai por outra vía, vai pola vía máis generalista, por iso digo que cada vez é máis importante que o propio científico se dé a conocer na tele. Por exemplo, Galiciencia, que temos nosotros en Galicia, que é unha plataforma fantástica, pois eles dixeronme que a veces os investigadores non se poñen máis en contacto con eles porque ao mellor non lles parece, bueno, pois que se poñan, porque un artículo que acaban de publicar pode ser fantástico dunha óptica que non lles parece, e igual a xente lle interesa de algún modo, todo ten que ver con todo, porque por algo pensaches ese tema. O sea que para atacar as fake news o mellor é información de calidade, para iso o propio investigador debería poñerse ao servizo da sociedade, difundir nas redes que a sociedade consume tamén. Nos diarios, de xeito, a xente nova lee moitísimo este tipo de publicacións, porque nós que xa non somos tan novos, lemos moito en rede. Imaginemos a xente nova, non se lle ocurre abrir algo en papel, claro. Si o ten no seu Instagram, no seu Facebook, quero dicir, para eles é como para non ser a ler o xornal. Sí, sí. Pois daí a importancia de ter ese canal. Por exemplo, eles pois teñen en Twitter, por exemplo, tú vas en poucas liñas, sabes que te interesa o tema. Xa digo, eu animo a todos os investigadores, unha, aos que non son da academia, que non son universitarios, que son profesionales, que pensen, porque os que fan eles é unha área que é interesante, que moitas veces se ven a teoría pensarán que dista completamente da súa realidade práctica, estáse perdendo, o sea que todo o mundo pode ser investigador e publicar en revista científica. Cuidado, é outro que se animen a difundilo nas redes generalistas, que cando ti tes un premio, cando faz unha investigación, por que non, pois incluso ibe chama e di, pois mira, fixen isto, pareceme que é interesante por isto, por o mellor da madeira, pois o que lle ocasiona o suelo galego, que temos un problema, ou en fin, multitude de temas que o mellor para fake news é atacalos con información sólida, que a dea o propio investigador. Con palabras que todo o mundo entenda. Falouse moito de Victoria Abril, pero todo o mundo sabe que presa máis o conocimiento dun científico, escoítala, pero digamos, ela tampouco pretende ser científica. O sea, as fake news, o mellor é combatilas con información de calidade. E cada un que consulte o que queira, logo xa. Bueno, é lógico que Victoria Abril dixera algo na televisión porque non salía nunca, e entón se aparece, xa sale. E entón, eu coido que eso coincide, non sei se Cristina me dice tamén, pero como periodista tamén le podo dicir, si dunha persona non se fala, non existe. Efectivamente, xa decía Walt Disney, deixa que falen de mí, inda que sexa mal. Creo que era Walt Disney. Pouco, sí, aunque sexa pouco. Bueno, o caso é que falen. Pero bueno, por certo, o mesmo pasa coas publicacións, coas investigacións. Se non se conocen, non existen. Por iso vos digo, moitas veces non descubrir a roda. Por eso se deben dar a coñecer, aunque sean investigativas. Importantísimo. Claro. Bueno, ese premio que recibiste, Sara, sirveche para continuar investigando ou emprégalo de outro xeito, como? Bueno, pois para min é sobre todo unha plataforma para poder difundir o traballo que fixen, que afortunadamente pois contactaronme varios medios, e agradézollelo porque se eu digo que hai que divulgar o que se fai, o traballo que se fai, porque é para a sociedade, moitas veces subvenciona a propia sociedade dun modo ou outro, pois eu tamén o teño que facer, lógicamente. Entón, o primeiro que me deu a plataforma é a posibilidade de poder difundilo. E despois que que bueno, unha gratificación moi grande, porque eu son son máis traballadora que unha lumbrera. Entonces dame a posibilidad de decir, bueno, pois vou seguir traballando porque traballando podes. Así que é non sabes que genial ese mensaxe, claro, desde sí, o punto de vista educativo. Claro, ¿sabes? Porque pero esto decímoslo en la clase, ninguén o cree. Todo el mundo cree que tenemos que ser todos super dota, o ahora de que ahora se di de altas capacidades ou ter un coeficiente extraordinario. Fan más as formigas. Sí. Que talan, que talan, que talan, que tiran un árbol, y yo estoy de acuerdo contigo, síntome muy identificada con esa afirmación. Además, personalmente, porque a menos que tengas una patología, todo el mundo tenemos posibilidad. Unos ya terán un hábito de más nuevos, costaráles menos, y otros terán que adquirir porque se dejaron o primero. Pero que pueden llegar a donde quieran. O sea, eso digo, pero de corazón, porque en todas las etapas mías educativas no, no fui una mejor ni con moito, pero fui siempre trabajadora constante. Eso é o que me deu chegar aquí. Eso sí que bueno, isto pues claro, lógicamente pues é unha gratificación, todos os méritos pois pues, suman e fanche sentir mellor, pero vamos, que paga a pena, paga a pena, eh. Humilde, sí, sí. Por eso se dice que o ler vale moito. Eu coñecín a unha moixa ali onde son eu, que bueno, digo eu, dice, ella xa maior, non? E dicía ela, e dixeñeu, Cristina, cando morras que queres levar nas maus un crucifijo, non? Dice, non, un libro de Rosalía. Oi, pues debe ser do nome a cousa, eh? Debe ser do nome que todas pecamos do mesmo. Pues, bueno, e agora no contexto de pandemia que é a nosa axencia de viaxes, así que a xente que o dos libros... A mí me dio igual, pero los libros es la agencia de viajes que nos queda. Totalmente. Claro. Mira, aquí en Galicia estamos teniendo un problema, que, a ver, o problema é para os libreiros, eu coñezo como son así, a miña droga son os libros, reconozco abertamente, coñezo bastantes libreiros e libreiras, e estes días falábamos tanto en Pontevedra como en Coruña, teñen un problema porque hai unha especie de banda organizada que está empezando a roubar moito nas librerías. Entonces claro, metíame con eles e decía, yes, mira, o mundo está estamos acabadiño, e si se empezan a roubar libros, é que estamos no fin do mundo, sabes? Entonces eu decía, non sei se darvos os parabéns por contribuir o avance da cultura ou darvos as condolencias por os cartos que se perden, porque decía Mecano, neste caso, dono da librería Paz aquí en Pontevedra, que sempre se roubaron, sí, a Paz, que sempre se roubaron libros, pero sí. Que claro, que les xa contaban con tal, pero que últimamente estou dixendo unha librería en Coruña que é como banda organizada xa, e digo, jo, ou vamos moi a millor ou acabase o mundo. Entonces a cousa sí, eu tampouco sabería decir, a verdad, porque por un lado está moi ben, pero por outro vai a faena, pues, no. Claro. Sí. Temos unha conversa extraordinaria, según nos están dicindo aí no Facebook, están encantados, pero por lo xeral sempre adubiamos isto con un bocadiño de música. Se vos parece, queredes que continuemos un chisquiño máis, tamén continuamos, pero ponemos algo de música para adubiarlo. Sí, vamos, a una pesa, logo. Como se dice na miña casa, vamos a adobar algo. Vamos a la Kiko, un poquillo de música, después continuamos. Como un altar, collas y a mi miedo. Sen quatre punt sis FM. Sintonitza la ràdio Cornellà. ¿Te gusta este programa? Descárgate ya la aplicación gratuita Radio Cornellà para iPhone y Android. Lo podrás escuchar, compartir y descargar. Ahora lo tienes más fácil que nunca. Disfruta de Radio Cornellà cuando quieras en tu móvil. Os faré una oferta que no podeu rebutjar. Escolteu el Nostra Dansa de Radio Cornellà els dissabtes de 9 a 11 del matí amb Laia Fernández, Roger Conill i Roger Marín. Home, padrí, volíem guanyar audiència, però no sé si aquesta és la manera. Escolteu la nostra dansa dissabtes de 9 a 11. Capitxi? Sabies que Ràdio Cornellà és l'única emissora que t'informa del que passa a la nostra ciutat dia rere dia? Cada hora en punt, butlletins horaris, amb les notícies locals més destacades i el temps. A la una de la tarda de dilluns a divendres, l'informatiu Cornellà Notícies, on en 30 minuts ampliem totes les notícies del dia. I quan vulguis, a la nostra web radiocornellà.cat. Perquè a nosaltres cada dia ens interessa el que passa a Cornellà. Ràdio Cornellà, els serveis informatius de la teva ciutat. Cinema des del Galliner, els dissabtes de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Cornellà. Una proposta que cal escoltar per a sintonitzar més bé amb la riquesa cinematogràfica. Escolta'ns cada dissabte a Ràdio Cornellà i sensibilitza't. Els pets. La vida és molt avorrida sense el teu cos. Sóc el control i se'm fa tard. Encara em volen registrar. No entenc per què. Música de fondo de Luarna Lubre, pero continuamos aquí en los estudios virtuales con Sara, que muy amablemente nos está haciendo de profesora, y a otra profesora también nos está ayudando a que esta nuestra emisión salga en antena. Sara, quería te preguntar si continúas entonces investigando o tienes otro tema para poder trabajar, o quizás con trabajo no te da para poder dedicarte a continuar con las tus investigaciones. Pues mira, eu sigo investigando. Eu, por ejemplo, a tesis también la fixen trabajando, porque por nota pois poden facer estancias en outros sitios. Por exemplo, estuve no Parlamento de Galicia, sí, na Biblioteca Nacional, como os comentaba, etc. E agora, a pesar de estar traballando, tamén sigo investigando. E interésame moito pois o que pasou no COVID, porque xa vos digo que é impresionante que nunca antes pasara na comunicación científica que as grandes editoriais, que vos digo que se nutrían de muchísimo diñeiro por parte de bibliotecas, de universidades, etc., deixaron en aberto a información. E iso nunca antes se dera. Entón, interésame moito ver que pasou, canto se evolucionou gracias a todos eses datos en aberto. Iso é insólito. E, además, senta un precedente interesantísimo, que é, temos un problema que lle afecta a todo o mundo por igual, pois vamos a poñer en aberto todo, incluso os datos de investigación, a ver onde chegamos. E bueno, fijadevos, en menos dun ano temos a vacuna, xa se está poñendo. O sea que, eso ando, porque xa vos digo que me parece insólito. É que home, pois tamén é fe na humanidade. Non, o sea, ou será por diñeiro, non digo que non, pero vamos a pensar que é porque vi un problema. Claro, ou por medo, que eu tamén penso que o medo moitas veces move todas estas cousas, porque, quero decir, todos somos moi ricos, pero como dice outro, para nacer e para morrer, morremos todos desnudiños, entonces... Sí, vamos por un bueno, pero mira, sabemos... Libre. Iso sí, pero sabemos que ante un problema o mundo é capaz de unirse. Sí, foron moi poucos meses, pero se vos fixades, é esperanzador porque houve un problema global e todo o mundo se uneu, todo o mundo, sacando excepción, se quedou na súa casa, non había prácticamente disputas de ningún tipo porque non se sabía nada. Entonces, nada, todo estaba ben, logo foi cando empezou xa como aí na miña zona a escamallar esa cousa, a dispersar, pero primeiro, iso sempre é esperanzador, porque se hai un problema, insisto, en menos dun ano temos unha vacuna, que será mellor, será peor, máis eficiente ou menos, pero non se parte de cero. Entonces, a persona que yo inoculan non parte de cero, é exposto a enfermedade, senón que xa ten algo. Claro. Entón, eso sempre é esperanzador. Se volva a haber este problema, xa digo, non creo que non pasou nas mutacións, por iso tamén hai que estudiar e ver, é porque non se volveu a abrir, porque non volvemos a tirar todos de todos, pois seguramente aí xa o poder do diñeiro e do capital da farmacéutica, pois seguramente influíra. Neso teño que darlle uns parabéns, unha felicitación a eses grandes científicos que reclamaron a accesibilidade da vacuna para todo o mundo. Sen dúbida. Eso non todos os científicos, que moitos científicos deben ser precisamente ao laboratorio que traballan, no que traballan. Entonces, paga o laboratorio e entonces eles traballan por eso, por o diñeiro que reciben, pero a maior parte deles, e en eso resaltaba precisamente o doutor Carracedo dicindo que hasta o máis ínfimo pobre debería ter acceso a esa vacuna. Cuidado, xa por lógica, porque se deixamos que o virus pulule por aí, é máis fácil que mute. Entre os que xa están medio vacunados, os que lles falta unha dose, os que non se vacunaron, os que viven non saben en donde se mezcla coas enfermedades locais, hasta por propio egoísmo, ¿no? Digamos, pues interésanos que todo o mundo esteña vacunado. Claro. Bueno, eu facilitarei o teu enderezo ao meu fillo porque o teu traballo é extraordinario. E ademais seguro que ao mellor ten algunha pregunta que facerche en especial, máis que nada por o teu seu traballo da programación en Javi. Bueno, é igual. E eu penso que Sara debería falar nos institutos, así que tamén a ficho aí. Porque a mí pareceme moi interesante todas as cousas que dixo, son moi interesantes para todo o que falábamos do tema TIC e do xeito en que os adolescentes, sobre todo, teñen que ver as redes, porque a túa visión é científica e é de investigadora. Pero nese xeito de coñecer a rede por dentro, eu penso que é importante ensinarlos que están de fora ou que están na primeira capa da cebola, como vai a terceira capa da cebola. Sin dúbida, por exemplo, pues precisamente un programador Java sabe que todo é hipervinculable. O sea, tú, aunque tú creas que non ten nada que ver unha cosa con outro, todo se interrelaciona. E hoxe os bots de Google son capaces de encontrar todo. Moitas veces poso teu nome, por exemplo, outra cosa moi interesante que lle convida a audiencia a que busque o seu nome no en Google, a ver que aparece, porque seguramente aparece máis do que cree, ou mellor incluso DNIs, que agora xa se empeza a ver eso, como vai, porque tamén aparecen. Que apareces nunhas listas públicas e aparece o teu DNI. Sí, por o tema, claro. Sí, nunha oposición, claro, por iso digo que, o sea, que non vayan a pensar que é banal, ¿eh? O sea, que fagan ese exercicio. Mira, sabes, estou me acordando, eu tiña un compañeiro que se metía moito comigo porque me gustaba ler, entonces sempre me cantaba o jingle este do programa de Sánchez Dragó, todo está en los libros, pues ahora non podemos decir todo está en los libros, es todo está en las redes, todo está en las redes, todo. Sí. Todo está en las redes, pero a verdade é que hai que saber empregalo, que é o que acaba de decir precisamente. Sí, por eso é fundamental a voz como de Sara para xente nova, a mí pareceme fantástico. Por eso de aí o teu convite a ir aos institutos e a moitos sitios máis para que se empreguen con sentidiño, como digo, como decimos en Galicia, non? Sí. Bueno, hai outra cousa que teño que decir tamén moi importante, precisamente de cada traballar na Biblioteca Nacional, se algunha vez queren facer un libro de autoedición, por favor que poñan o nome do autor completo, porque non vos podeis imaginar, despois a xente chama, é casi imposible encontrarte, por exemplo, igual o digo polos científicos que nos escoiten, que poñan o seu nome completo, que ves de todo, que ves Ana Pérez, Francisco Díaz, entonces claro, a ti parece que non, pero o teu mismo nome, apelidos, na mesma secuencia, e incluso con mesma profesión, pode repetirse un montón de veces. E tanto que Sara, mira que ha caído esta conversación, que hai cousa dunha hora, acabo de pedir a Xulio que inclúa o meu segundo apelido nun artigo, eh? Mira, vesme que nin o pelo. Pois ela accedeu sin ter que coaccionalo, pero así tería unha voz autorizada na materia para pedirlo. A partir de ahora vou no pedir no teu nome, Sara. Digo, mira, Sara, que é unha investigadora prestixiosa, recomenda isto. Naide me pode decir que non pon o apellido de miña nai nun artigo. Efectivamente, claro. É sempre. E se pode ser con guión, porque en Inglaterra solo contempla un apelido, en Portugal, no Brasil, que nos escoitan, tamén solo un, pero él é su danai. O claro. Danai é importante para eles. Claro. Para non confundir a orde, poñelo con guión, pero sempre poñer nome completo e apelido separado con guión. Porque, xa vos digo, que podedes encontrar todo tipo, bueno, unha señora tamén que chamara porque non podía encontrar o seu libro en Biblioteca Nacional, e claro, ela puxérase Ana Mari. Entón, claro, a ver, imaginadvos, todo tipo de nomes que están moi ben, pero se queres encontrarte, de verdad, miles de Ana Maris. Miles de Ana Maris. Por iso que os galegos sempre temos a mai sempre a nai sempre temos presente. Porque pasa calquera cosa, dámonos un martillazo nun dedo, ai miña nai. Dámonos que pasamos calquera cosa, ai miña nai. Nunca dicimos ai meu pai, non, ai miña nai. Por iso ten máis presencia, verdad. Xa para empezar que se non é por ela, non estamos aquí. Non. Ese é o meu argumento sempre digo, mira, meu pai foi moi importante, pero a que me pariu foi miña nai, Sería imposible. Eu sempre digo, que sería de Galicia sin mulleres? Non sería Galicia. Estaría, como por exemplo moitas casas e moitos fogares que existirían igual, pero a esa parte que moitas veces se implica máis, porque ve que non é igual de calquera maneira, e se implica máis, pois clásicamente recaía na muller, que eso agora afortunadamente todo cambiou e tamén hai xente moi concienciada co que fai e fai no, pero antes pois si seríamos igual, pero de calquera maneira, seguramente. Bueno, pues ya que estamos con banalidades, bueno, entre comillas, Sara e Cristina, a Sara concretamente, faichese cativo e dificultoso o estar tan, precisamente alonxado da, da Mariña Luguesa, non? Pois sí, ademais son unha persoa que saigo moitísimo, bueno, toda a miña vida faigo na Mariña, de feito eu sigo comprando no comercio da Mariña, e sigo indo, porque os meus compañeros de traballo chocaban e iso, pero eu sigo indo ao dentista a Mariña, en fin, prefiro ir á peluquería ali, o sea, para iso, ainda me costa verme aquí. Pero... É que os hai moi bons na Mariña, ainda moi bons, hasta poetas e moi boas, claro, lóxicamente. Bueno, pois entonces, sí. Entonces, morriña por non achegarse precisamente a la, non, este tempo que estivete desconfinado. Pois sí, leveino, vamos a ver, o primeiro non o levei mal, porque foron os meses, a miña casa estaban todos ben, era así, pero é o que vos digo, ahora xa cansa. O primeiro non o levas mal, porque é tan novo todo que incluso nin os políticos discutían, o sea, eso era todo, para todos era novo, pero claro, agora xa se foi moi pesado, e agora sí que xa os voto máis de menos, e... Sí, a min costame non... E ademais tamén me dá unha impresión, que seguramente, non sei, dá unha impresión de que o mellor, porque pasa calquera cousa, non podes estar ali, o sea, eso é o que peor levo. Vale. Que están ben, pero eso é o que peor levo, pero bueno, ten que ser así, claro. Eu mandolle moitos amoriños a Cristina, porque acabo de enterar aí un momentinho dunha cousa desagradable, pero que sempre a levará consigo, seguro. Pero tamén tivo as súas dificultades, porque ela tiñese que estaba traballando en Pontevedra, pero tiñese que se acercar a Lugo casi constantemente, ¿verdad? Sí, eu a verdad é que tuven que xa non a Lugo, porque a miña familia vive, unha parte vive en Lugo e outra parte en Coruña, entonces pues polo que comentábamos, bueno, podemoslo decir abertamente, pola enfermidade de meu pai, pues tiña que viaxar moito a Coruña. Entonces eu facía bastante Lugo, Pontevedra, Coruña. Aproveito para decir, xa que falamos dun tema médico, bueno, supoño que de obriga traballos dos sanitarios, no meu caso non tuvo que ver co COVID, pero... Sí, é unha cousa especial precisamente dedicada a eles, que fixemos un traballo aí moi chulo. Que publicamos, ademais, moi interesante. Sí, fixemos, tratamos de levar os doces, como nos, que xa que estábamos falando de Lugo, que o noso eslogan é para comer Lugo, nos levamos doces e galletas aos hospitales. Poesía. Con poesía e ilustración. Entonces, iso que decíamos antes da arte que naide paga por ela, pois isto gracias a mamá Tartalera, unha amiga que fai unhas cousas fantásticas en Lugo, pois ela tamén foi todo da súa cabeza e do seu bolsillo e axudamos no que puidemos. E sí, o que dice Xulio, pois tocoume viaxar, pero tamén eso te axudache un pouco a ver o que decía antes Sara, que en tempos difíciles, si non chega a ser porque entre todos arrimamos o ombreiro, pois isto non funcionaría. E eu a verdade que pois tuve que estar un mes enteiro no hospital con meu pai e daste conta dos esforzos, que xa digo que non era tema COVID, que era o seu traballo habitual, pero daste conta da importancia que ten a sanidade pública con respecto a outros países que non a teñen pública e a sorte que temos. Entonces, bueno, tocoume viaxar, entonces digamos que a morriña era de outro tipo, o que falábamos ao principio, morriña de sentir a xente, de tocar, de dar apertas, bueno, non sei, ese contacto físico que ainda eu xa digo que son moi agarimosa, entonces voto moito de menos, pero creo que ainda que non sexamos agarimosos, como decía Sara, despois de un ano, é que xa che dá ganas de bicar hasta as farolas, dá o mismo, porque é unha necesidade de agarimo que isto non, bueno, que nos fai sentir máis humanos, eso tamén é certo, se votamos de menos é que o precisamos. Sí, eu de feito sempre digo que os adolescentes que a veces se criminalizan tamén, para min están facendo estupenda, bueno, e os nenos e todo, porque é que eu teño un, bueno, na miña familia somos moi pouquiños, somos 9, e agora temos un neniño pequeno que é de miña prima, el tarda de verme a min por salir para xogar algo, porque é que non, ni no parque ni nada se pode, e dá unha ternura, porque digo, jolín, que mágoa, é que xa, mira, que importa que haxa uns cuantos que, pero é que a ver, é que está normal, que digo, entonces hai que ter un respeto polas normas, principalmente polos sanitarios, porque están dando todo para que encima lle veña sin necesidade ou unha sobrecarga, xa non pola persona enferma, senón porque encima vai ao hospital, normal, pero eles teñen que asumir ese riesgo, ir para as súas casas preocupados, etc. Pero, por outro lado, é que eu penso que, de verdade, independentemente do que nos sacan a veces na prensa que nos enfada, a maioría fai no ben. E iso é increíble. Despois do ano e pico. Non vos imaginades o que no instituto que os nenos e as nenas que xa son mociños teñan que estar, o sea, absolutamente separados xa, por exemplo, na hora do recreo no instituto, claro. Mira, recreo, sí. Mantemos moitísimas medidas, entonces, a veces digo, eu, jolín, síntome super síndome como un guardia civil, falta motricornio, porque estar vixilando eu que son, claro. Amor, por excelencia, creo no amor, en apertarse, en bicarse, en quererse, e tratar de que non se xunten, de que non se toquen. Digo, vou ir inferno en algún momento da miña vida por esta cuestión de vixilancia anti-amor. O inferno se estamos pasando, amor. Hoxe nunha das noticias que vin, pois preguntaban a unha señora porque bicaba unha pedra. E dixo ela, porque miña mai faleceu xunto aos anxes da terra. E miña nai aquí puña as súas mans e eu bico as mans. Non bico a pedra, bico as mans. Moi triste todo, é super, super triste. Eu penso moitas veces porque eu tuve unha fortuna de estar con meu pai hasta que exhalou o último alento, tuve en damao agarimando, pero penso na xente que non puido estar ao lado da xente que morreu de COVID, porque non, xa digo que no caso de meu pai non era COVID, e eu estou rota por dentro, tendo hasta claro. Último segundo, entonces o feito de pensar o que ten que pasar, o que tivo que pasar algunha xente e que morro de dor por esas persoas. Entonces, bueno, isto é claro. E fíxate, na miña zona en Xove ocurrira que, bueno, de feito saíu nos medios que deron enfermaron, mandáronos para o hospital, non pode Burela, pero outro hospital en Ourense, e cando volveron deran malo nome, mandaron a dúas mulleres, dúas señoras, e deran malo nome, pero é que, a ver, por veces é gracioso, pero era unha gracia negra dos chistes ingleses, porque danche malo nome, ti enterras a señora, e cando entra pola porta é outra, o sea, amor, é claro, os familiares da outra non a puideron enterrar, non a puideron velar, non. Unha situación super dura. Sí. De todo tipo, pasan cada, bueno, increíble. Isto para os galegos é moi duro, porque os galegos somos moi diferentes a outros sitios en velar a unha persoa, en enterrarla, en fin. Queremos, en fin. É verdade, miña abuela, por exemplo, que para ela ainda ten a forma de concibilo de antes, que en certo modo parece máis sana ter a morte máis presente, porque nair se vai librar, e a veces parece que pasamos por esta vida, a veces non nos toca ou non nos toca os nosos, porque é normal, pero bueno, é verdade que non. E ela ten o máis de outra forma, ela ten a máis presente na súa vida. E cando lle morreu o irmão, que lle morreu ora e pouco, ela dixo, é unha tristura, porque ora non podes nin ir nin nada. E ela tudo é porque o sea, é desde antes, desde pasar a noite ali, velando, e acompañalo, é ver como iba vestido, pois vai guapa, pois vai feo, pois vai, a ver, pois non engordou nada, pois iba moi ben. E para ela iso reconforta, e tudo iso perdeuse. Para ela é máis tristura ainda, que se perdera iso, que é a morte en sí, porque ela entende que unha persona maior, pois é o que hai, non? Son moito máis sabias que nos, eu penso que nos falta esa sabiduría. Sí. Tamén creo que elas comparten máis. Elas tiñan unha forma de facelo máis social. E nosotros moitas veces non admitimos duelo. A mí a primeira que me parece espantoso pasar tantísimas horas. Pero por outro lado, o mellor ao socializalo e ao ir a varios, ves que é unha cousa natural. Porque nosotros non a temos como algo natural. A veces temos máis natural o sexo, que antes non o era, do que a morte agora. Sí. Bueno, nas aldeas, ademais, síguese conservando bastante. De feito, eu, hai pouco, divino moi directamente. Bueno, o feito de que desapareza unha persoa, está, levámoslo aquí dentro, ¿verdad? Sí. Eu creo que... Eu é a miña primeira vez e a verdade é que con isto sí que non se, isto sí que non se aprende, non se, eu non se nace aprendida, debería ser un, deberíamos ter, non sé, o mellor outro tipo de inteligencia, o que dice Sara, pero non sei, quizás co paso do tempo, como te dice, como che dice todo o mundo para amainar esta dor, pero sí. Claro, e encima, claro, no meu caso xa digo, non foi isto, pero eu, claro, como asocio os tempos co que estamos vivindo... Por outra parte, non temos lecturas, non hai algo que nos que nos diga, vamos a aprender disto de un xeito ou outro, non? No, porque además é algo do que a xente, o que decía Sara, ahora non lle gusta falar, porque, claro, é algo doloroso. Entonces, claro, a xente... Eu, afortunadamente, a xente que coñezo pois vai me dando azos e vai me dicindo a súa experiencia, cousa que considero super valiosa, porque cando estás nunha cousa así, que alguén que xa pasou por eso che diga, cale, fagache spoiler, non, o destripacontos, pois é fantástico, porque dices, bueno, pois sei que é unha dor que teño, pero espero que pase, se non cho dicen, e entonces claro, é moi complicado, e entonces a xente de antes, pois nese sentido que dice Sara, pois vía do outro xeito. Eu creo que sí, que vía do outro xeito, falaba máis diso, interiorice de outra forma. De feito, nos parece nos frívolo a xente máis nova, porque teño ido de todo, pois van aos velatorios e poños a falar, ou é que é o ocio deles, como se fora despectivo. Non, é que o teñen interiorizado, tamén vai ser o noso cando teñamos unha idade. É que parece que nosotros vamos a ver se colamos, non? Entón, non é frívolo o que fan, tal vez é máis natural. E a nos parece nos ahora supernatural o que facemos do sexo, non? Que o que eles antes vían que non se podía falar, que non sabían se a veces ir dar un bico, xa tiñas un fillo, que non de non falar nada, e ahora iso cambiou completamente polo rol da morte, e volvase no mismo, entonces non sabemos que, se é lo malo que sentimos. Mira, é importante normalizar, de feito, eu escribo contos para nenos, e ahora xa hai bastante literatura sobre o tema, e está fenomenal, porque dende é difícil explicar a morte, é difícil para nós asumila, entonces para os nenos tamén entendela, e tamén está moi ben que empece a haber literatura dese tipo para saber. Oxe, comentaba nunha reportaxe, estaba vendo telexornal, e eu vexo sempre, non teño televisión, entonces vexo todo en no ordenador, entonces facía, como o vexo despois, pois facía unha pausa e facía unha publicidade dunha serie que hai na televisión de Galicia, falaba un home que tiña unha funeraria, e el decía, que me pareceu super inteligente, que para que os seus fillos desde pequenos, por si de maiores tiñan que continuar co negocio, entonces el de pequeno xa desde os 4 anos os levaba pois a que empanicasen os mortos, a que os maquillasen, deixaba xugar cos cadaleitos e demais, e entonces eles decían que claro, naceron nese ámbito, e entonces que se viron aí totalmente metidos unha cousa que non é anormal, algo que podía ser algo que supón medo, descoñecemento, pois supoño que o inteligente é normalizar algo que vai a ser normal. Pasa que como é doloroso, e agora vivimos nesa época na que os nenos tratamos de evitar e as nenas esa calquer tipo de sufrimento, cousa que nos vai a traer moitos problemas, pero bueno. Pero tamén o problema é que o vimos de un punto de vista, creo eu, encima como de superioridade, en certo modo, por exemplo, en Galicia, coñecido a Romaría, donde fan con cadaleitos. Sí. E non pasa nada, e moitas veces apoñen nas redes sociais como ou igual noutras cadenas que non saben da nosa tradición, digamos, pois como se fora, bueno, en fin, todos vamos a ir en algo parecido a eso, o sea, tampouco é, digamos, tampouco é, entonces sí, nese sentido. Pois mira, sempre nos queda algo que aprender, e sobre todo do pasado, ¿no? Neste sentido deberíamos, sí. Como decía miña avoa, decía, cuando lle decían, dice, ay, eu pasar por a porta do cementerio, vamos, é que, buf, que va, eu dou a volta por donde sexa, pero eu dun paso por diante do cementerio. Claro. E dicía miña avoa, pois eres venturiño, E aí non che van a facer absolutamente nada. Nada. E tan caladiños. Nada de nada. Ora, se dan a volta por outro sitio, mellor sale che o lobo. Efectivamente. Sí, que é verdade. Bueno. Hai xa que cuidar dos vivos, dos mortos. Mira, eu estuve en Alemania, e vivíamos nun sitio que se chamaba Attendor. pero o pueblo chamábase Gutnierhof. Sí. E entón, pois, salíamos tomar o sol, que era así, pois, salí de puesto, e era un xardín, bueno, íbamos polo xardín, e eu via que había xente no xardín, e que estaba de puñer unha planta. E digo yo a un amigo que hoxe está en México, e dicía, e digo yo, oye, estamos nun cementerio. E él dice, pues levantámonos, levámonos. Non vi cousa máis bonita con o cementerio aquel. Vaya. Pois mira, pois mira. Planta, pois mira. E era un xardín. Era un xardín. Bueno, pois a conversa é bastante distendida. Eu creo que agora mesmo pois, xa levamos moitísimo tempo. De verdade que vos agradezo moitísimo a paciencia que tivestedes comigo, connosco claro, concretamente. Sí. Foi unha bueno, pois unha entrevista conversa moi entretida. Eu coido que aprendín moito de vos e de vosoutras. Bueno, pois como xa sabedes, a radio mándanos o tempo para poder facer outras cousas e temos comprometido algunha que outra chamada máis, e entón, se queredes continuar, continuamos, e se non, pois digo-vos hasta logo e hasta outro momento, e agradecervos moitísimo a vosa participación de hoxe, Sara e Cristina. Gracias a vos. Eu solamente vos digo que gracias por enseñarnos o que nos enseñaste. Claro. Moitas gracias a vos polo espazo. Gracias a vos por esta conversa, que falar enriquece sempre. Gracias. Sí que aprendemos. Que vamos a decir, que vamos a decir as profes de lengua? Falar é o mundo, é o mundo. Agradecemos moitísimo, e de verdade que non será. Encantada, Armando, será encantada. A última vez que te incomodemos, Sara e Cristina. Ay, oxalá. Un placer. A ver si nos vemos por Lugo todos. Lugo, ese galego da lúa que nos ve tamén. Eso, a todos. Con música vos despedimos. Hasta logo. Bicos. Hasta luego. Chao. Pois agora baixamos a música e, como xa adiantábamos antes, temos ao outro lado do fío telefónico ao director de Lúa Nova. Vamos a falar entón con Antonio, non? Moi boa tarde, Antonio. Hola, boas tardes, como estades? Pois aquí, intentando levar adiante este programiña en lingua galega, pois dando xa ben vida, porque había tempo que non te tiñamos aquí na antena. Bueno, de vez en cuando. Sí, había unha vez, pero aquí tampouco non teño cousas así moi interesantes para contar, entonces tampouco... Porque esta pandemia tamén nos ten bastante reducidos, non? Sí, sí, sí, a mí afectame muy bastante. Bueno, estoy bastante aislado de todo, ¿no? Estoy aquí. Pero de vez en cuando algún netiño, alguna netiña también. Venga, ahí un ratito. Ah, sí, no, eso sí, pero bueno, está. Bueno, de momento será algo estamos de todos bien, no hubo desgracias personales. Bueno, no, vámonos pasando lo mejor que podemos. Y da algo de alegría. Ya, uh-huh. Y el resto de la familia ven, ¿no? Sí, sí, sí, estamos todos bien, sí. Bueno, pues eso es importante. Bueno, claro. nos chamábamos precisamente por eso, para que nos contaras alguna noticia. Dices que es poca cosa, pero ainda que sea poca, algo sí que nos puedes adelantar. Tengo entendido que la edición de Lua Nova está casi a piques, ¿no? Sí, estamos, ¿no? Estamos haciendo un montaje de la revista, está en imprenta ya, bueno, supongo que en pocos días la tenemos. Correcciones de galeradas, ¿no? Correcciones de galeradas, bueno, no diseño, sí. todo eso. Bueno, supongo que, no sé, en una semana o dos la tenemos. Vale, ya normal. También digo que también falando con la dirección de directiva para poder ir estudiando las bases do premio de poesía, ¿no? Sí, bueno, estamos falando en contacto porque la verdad es que, bueno, a la asociación, pues claro, esto también afectó. Esta leva prácticamente pechada cerca de un año, ¿no? No se fan actividades, las pocas que se fan es por teléfono, sí, sí. Por eso. Virtual. Pero entre actividades reales no se fan. Bueno, hicimos los premios de poesía, hacemos la revista, prácticamente, porque no se puede, bueno. Sí. Supongo que ainda tardaremos en hacer cosas, no sé si este año que ven conseguiremos hacer la fiesta de Can Mercader, que yo creo que no se va a poder hacer tampoco. Uh-huh. Bueno, pero bueno, tenemos que ir empezando bueno, sí. Y el premio de poesía, pues sí, eso está garantizado, si no pasa algo, si no pasa algo muy algo, extraordinario, algo, ¿no? Entonces, bueno, queremos, bueno, Julio sabe mejor que a mí, introducir alguna modificación, darle algo de aire y tal. Bueno, uh-huh. Estamos hablando para dentro de un mes o así publicar las bases ya, para final de año, como siempre. Espero uh-huh. que este año sí lo podamos hacer tradicionalmente, que nos podamos juntar un jurado, la gente de la asociación, hacer una celebración como fechamos siempre. Aunque uh-huh. Aunque sea más modesta, con menos gente, guardando distancias y tal, pero sí. Cosa que el año pasado no pudimos, vamos. ¿No? No sé, a ver si esta vacuna funciona, bueno, si salimos de aquí, porque si no, estamos sí. jodidos. Sí, sí. La verdad es que es una magua o no poder participar o no poder estar en contacto. Antes, con dos contertulias que tuvimos, pues eso, que echábamos precisamente de esa relación social, de ese tocarnos, ¿no? Digamos es que eso es muy importantísimo. Claro. As actividades dunha asociación é vida social, é vida cultural, e iso hai que facer actos onde participa xente e todo eso, sí. Si non podes facer eso, pois é o principal. Sí. Uh-huh. É como se non existías. Claro, sí, sí, bueno, e a cousa, pois, ao ser tanto tempo de deteriorarse de todo, economicamente, os ingresos baixan, porque claro, se non faz actividades, non tens axudas. Bueno, é complicado, pero bueno, va. Todo é complicado, sí. Pois, de verdade que extrañase moitísimo todo eso, porque uh-huh. claro, as festas, o que dicíamos antes, o entroido, o xantar de entroido tamén, non? Que sempre se facía ese cocido e esa androlla e todo eso, non? Este mes tiñamos que estar como cada número de marzo para as actividades das mulleres, que todos os anos se fai un acto precioso, con unha conferencia, sí. unha sí. comida e todo eso. Bueno, pues, sí. esas cousas non é o mesmo facelas colgar un vídeo en internet, colgar un vídeo e publicarlo, que está moi ben, sí. que se poida facer, non? Pero non é o mesmo que facelo como tradicionalmente se fai sempre, non? Claro. Pero bueno, vamos, esto mira, tenemos que pasarlo, vamos a pasarlo. Sí, sí. Para, hombre. Hay que pasarlo, pero con todo y con eso, aparte de que se extrañen, previsión de hacer alguna que otra reunión, seguro que se ten cuando desaparezca este no sé, este hombre, confinamiento, claro, que tenemos tan fuerte, ¿no? Hombre, claro, sí. Yo supongo que cuando se acabe el confinamiento este o modifiquen, pues nos podremos juntar, hablar, organizar alguna cosa. Ainda con cautela, porque esto tampoco va a desaparecer en un día, de hoy para mañana. No. Tenemos que ser sinceros. Esto desaparecerá si hacemos lo que los técnicos y los sanitarios dicen, que todas las medidas, que bueno, que teníamos una vacuna y todo eso. Porque, claro, afecta a xente, afecta a todo, quedouse moita xente polo camiño con esta mierda. Todos temos alguén que... Sí. Que... A que se foi. Uh-huh. Por iso digo eu que isto, a quen temos que facer caso son os sanitarios, non a outros. Claro. Sí, bueno. Hasta. Pero tamén é difícil, eu entendo que... Sí. Para a juventud é difícil estar empechada todo o tempo, muito. Levar un ano pechado, é difícil para nós, para todos, os que estábamos, sí, sobre todo acostumbrados a facer vida social, a non estar no sofá, sí, sentados, vendo a tele, sí, sí, ou non sei. Sí. Por lo menos para mim, bueno, son un privilegiado nesse sentido, que bueno, veño para aquí onde estou, aquí estou como se fora na calle, non? Claro, sí, claro. Bueno. Moi ben. Bueno, pois... Oye, unha cousa che quería preguntar. Como van as pitas? As pitas van ben, sí. Ahora están, claro, a primavera, están ben. As pitas non hai problema. Por claro, eso, claro. Tamén. Tú, e os gatos... A granxa... Sí. Natural... Os ovos de primeira calidade, non? Claro, se non para iso compro no mercado, que son salen máis baratos. Claro. Se teño pitas, non para ser huevos naturales. Non lle dou as pitas, pienso, de su compuesto. Claro. Maíz grau a comida natural. Si tens exceso de producción, non te preocupes que xa buscaremos a fórmula para poder mercarte, no. No, non hai problema, porque afortunadamente teño unha familia moi buena e moi grande. É grande, eso. No, pero... Entonces, eso sí se sabe. Entre todos comemos ben. Si tens exceso, eu poñeme a cola para mercar. Sí, bueno, tal vez tampouco non hai problema. Bueno. Antonio, unha aperta moi grande, moitísimas gracias por participar connosco nesta emisión humilde de radio. Ata máis vernos. Moi ben, moitas gracias por acordarvos de min, un abrazo para todos. A nos vemos. A ver se pronto podemos quedar, aunque sea os tres, para facer un xantar, un cafelito, aunque sea un cafelito, non? Claro. Sí. Vale. Sí, señor. Por veña. Vale. Hasta luego. Vale. Gracias. Vamos a ver un bocadiño máis de música e continuamos. Falamos tú y yo. Muy bien. Bueno, pues vayamos a música. Pretendíamos e intentábamos, ponernos en contacto con ese poeta da Mariña, xa que nos lo lembrou precisamente estas dúas luguesas. Intentábamos poñernos en contacto, non, Armando? Porque ti, ademais, precisamente con Paco estuviste na última... Sí, por dúas veces, sí. Na última ocasión que subiste salí a Galicia, pois pues, non decimos subir, e eles din baixar. Sí, bueno. como que era, ¿no? Pero sí. A verdade é que eso, a Mariña Luguesa precisamente é atraínte por o seu, para a súa paisaxe. Sí, e tanto que sí. E as costas, a súa paisaxe, la... gastronomía, a xente, que tamén é moi acolledora. En fin, e a xente vai sen presa ninguna. Vai engorde. Ali non hai aquelo de ir a trasiego ou equivo, ali non. Vai engorde. Bueno, pois agora aproveitamos estes minutinhos que nos quedan para poder falar de cousas que nos chegan aquí á redacción. En unha delas, pois, fala precisamente literatura nas marxes. Santiago de Compostela acolle as xornadas literarias nas marxes entre os días 16 e 18 de marzo. Outra cousa interesante é o sector da escena rexeita, a decisión de manter Ourense sen programación cultural municipal. Aí ten algo que ver un tal Pérez Jácome, que non sei por que, un alcalde que... Ese tamén fai de como se chama? De mercadoría coa política, non? Sí, e tanto que sí. Mercadía, bueno. Un pouco. Parece ser, primeiro pacta primeiro pacta con un, despois pacta con outros, despois dicía claro. que uns non son vos, outros dicía que, non sei, alguna cousa. Mira, isto fai como aqueles que van á feira do gando, non? Bueno, compro esta vaca, pois mira, vou mercar tamén un xato, e isto pensa que está mercando eso. Como flobolas ou eso. E por eso mercarían desa maneira. Eu chamolles mercadores de nada. No, pero mercadea con todos. O primeiro pactou con Ciudadanos, despois pactou con Independentes, despois agora fala con do Bloque, agora con do PP. E ele dice que Jácome non é nin PP nin Bloque. Bueno, a verdade é que, bueno, por manter algunhas persoas, por manter o sillón, fan de todo. Muy. Eche que, mira, ese sillón está moi ben molido. É moi ben molido. Bueno. E eu digo, terán que, a moitos terán que cambiar o asiento, porque ese asiento ou ten que manter algún líquido que sea fuerte e que limpie, porque algún non vexas. Debe estar pegado, non sei, dorme con ele todo. Bueno, sí. Noticias entonces que quedan a redacción, ou, por exemplo, os mestres Mateo do 2021 miran cara ao mar. Tres das catro finalistas a mellor longametraxe están ambientadas en paraxes costeiras. Uh-huh. Que as películas OMS de Alfonso Zarauza parte como aparece ser que parte como favorita cara a 19ª edición dos premios Mestre Mateo do audiovisual, acaparando 13 candidaturas finalistas. Seguindo o mesmo criterio, A Illa das Mentiras, dirixida por Paula Cons, a cada 12 postos finalistas, e tamén coincide co de mellor longametraxe. La galardón ao que opta tamén Lúa Vermella, de Lois Patiño, con quem falamos xa nunha ocasión, acordas? Sí, sí. Arima, de Jaione Camborda, e destas 4 ou 3 están ambientadas, como dicíamos antes, en paraxes mariñas, ao igual que a serie Néboa. que ten ata 6 candidaturas finalistas. A listaxe de obras con máis candidaturas finalistas completan o 3 longas metraxes que xa dixemos: Arima, a ópera prima de Hayao Camborda, con serie Lúa Vermella, dirixida por Lois Patiño con 4, e 9 fugas de Fon Cortizo, tamén con 4. Marta Doviro e Amador Arias foron os encargados pola Academia Galega de Audiovisual de dar a coñecer hoxe a listaxe das obras profesionais finalistas nas 25 categorías dos premios de entre 146 e 424 candidaturas. Bueno, pois aí andamos. A verdade é que temos moi pouquiño tempo, pero volvo a insistir a Kiko que intente falar con Kiko, con Paco. A ver si pudiera conectar con él, que sería bon. Que me mandou un aviso precisamente Paco. Pois sí, temos outro lado do fío telefónico o noso poeta da Mariña. Boa tarde, Paco. Boa tarde. Boa tarde, joven. Sei que me chamaste antes, pero estaba desconectado, eu non... Disculpa que te incomodemos, pero como hai tanto que non nos das algo de crónica dende a Mariña, pois compría que nos... Que se queda moi pouquiño tempo, non? Claro, pero, bueno, o suficiente para que os ointes teñan un coñecemento de que ti continúas e ben. Sí, estamos por aquí combatindo co bicho. Bueno, aparte de combatir co bicho, traballando moito, porque... Traballando moito, sí, señor. Comunicáchenos, por lo menos eu recibín con noticias de que algo... moi importante con respecto, bueno, en relación coa poesía sempre, non? Sí, non sempre, a veces saco outras cousas, pero en prosa tamén saco cousas, saquei no que vai de ano, xa van 2, estou agora mesmo estaba correxendo as probas do terceiro libro que vai sair. No que vai de ano xa van 3. Ben. Sí. Bueno, e además unha reflexión que fixeche moi interesante que mandache, ou por lo menos eu recibín aí o día da muller. Sí, vale. O día da muller, o día 8, sí, que saquei na prensa tamén. Sí, chamou bastante xente dicindo que lle gustara. No, que bonito, ademais. E ademais é unha reflexión non somente pausada, filosófica, senón que ademais pois moi asentada, non? Que a xente porque defendo que no que os días de cando sai é porque algo non funciona. Aí. Un día de do que sexa, se lle hai que poñer un día para lembrarse é que algo vai mal. Claro. Para todos que os días vayan ben, todos os días son días de todos os días do ano. Ahora, o día do pai, o día da mai, o día do amor fraterno, o día de non sei que, o día do home, o día da muller, o día tal, malo. Inventos. Sí, son pretextos, home. A veces é bo, porque así pues hai un pequeno recordatorio, ben, vale. Pero cando hai que poñer, é mala sinal. O día das letras galegas. Si hai que poñer o día das letras, malo. O día das letras, a voz de Galicia, o progreso, non sei que, saquen a primeira páxina en galego. Vale, moi ben. E todos felices, xa cumplimos. E o resto do ano? Eso de huevo. Que non hai día de... E o resto do ano, acabouse o día das letras galegas. Sí. Bueno, a parte beneficiosa é a digamos a visibilidade, non? Sí, home, ten un lado bon, oye, pois pues, claro, que as mulleres se manifesten o día 8 é unha maneira de que o mundo se entere de que están aí e de que están loitando pola igualdade. E que todas estas fachas, estes machistas de mierda, pois pues, que están, bueno, que están montando unos pollos donde bueno. Vienen a estar muy caladiños. Pero bueno, está bien, gracias, pero malo cuando tenemos que dedicarles un día. Debemos dedicar todos los días, hermano. Claro, sí. Todos. Pero bueno, ahora yo me divierto mucho con las autonomías de Murcia, de Madrid, de no sé dónde. Eso da para mucha retranca, ¿eh? Los políticos están mal considerados, esperé que cada vez peor, porque hay unos señores o señoras que afinan una cosa, oye, y mañana dicen que no. Sí, da para mucha retranca, ¿no? Los galegos sacarán ya mucho punta a todo eso, seguro. Porque firmar una cosa, después... como lle dan un asiento, pues xa teñen un claro. E despois din que claro que queren o socialismo libertad. como si o socialismo non tivera libertad. Claro, que yo digan aos suecos. Que yo digan aos suecos, porque non creo que os teñan atados. E mira que no. Tiveron gobernos socialistas, ¿eh? Madre mía. Pero que vexamos bueno, o que nos queren. Pero bueno, que dan peniña, dan noxo, dan de todo. Despois... Dan hasta risa. Teñen o santo morro de pedir un voto. Seguro que despois... O libro de Libes, el destacado voto de... Muera. Sí. Destacado voto de no me acuerdo el nombre. Sí. O sea, sí. No sé qué callo, creo que era callo o algo así. O ya que la frase de... Ahora me refiero de quién eres. Cuando el monte se quema, algo suyo se quema, señor Conde. Cuando el monte se quema, algo tuyo se quema. Señor Conde, no, pero la frase estaba dirigida a... Y de otro xeito. A burguesía, sí, cuando... Sí, sí, claro. No, libro en la película que también hicieran, creo, de Delibes, que era eso, un señor que vivía solo en una aldea, que iban a visitar a los políticos antes de las elecciones. Sí. Para por un voto, pero iban. Sí. No volvían, claro. Pero por un solo voto iban, Dios. A ver qué fai esta gente que naceu ya... Que meteron con 18 anos a vivir do conto, aí a sentarse nun sí. Aí, tal, e a levantar a man cando lle mandan, e pouco máis, e a ver que fai se agora ten que ir traballar fora de aí, madre mía. Hai algún que xa hereda o cargo, non? O sea, como da diputación de Ourense, por non poñer ningún exemplo, non? Falando de Ourense. Sí, o pero hai moitos máis, non? Hai moitos máis. Había un tal Cacharro son... tamén en Lugo. Tamén. Bueno, pero ese non tiña fillos na política. Non tuvo herencia. Non. Eu falo de xente que xa están os fillos de, os primos, o sea, son familias xa que son políticos. Porque os van meter... Continuidade. Vanos meter nas listas, claro, a ti metente nunha lista de número 3, claro. Que non te coñece ninguén, sabes, claro, tal como está aquí. Como non vas a sair? Claro, se foran listas abertas, xa sería outra historia. Ese non ir a Baleira, que tamén é cousa parecida. Tamén. Bueno, pois, Paco... Bueno, dime... Sinto moito que a comunicación chegara tan tarde, pero bueno, alégrome moitísimo de que continúes aí e que continúes ben. Bueno, pois pues, temos aí ese primeiro libro a facer publicidade, o primeiro que xa está nas librerías, que é o de A lúa non era lúa, sí. Ahora está, porque mañá chegan a min, o sea que estarán xa dentro de unha semana ou menos nas librerías, o de Rosas Envainadas. Rosa en Bañada, sí. Que también, que, también que mandamos. Un libro de poemas, sí, la sí. pandemia y por ahí. Esto, corregiendo ahora las pruebas, digo que se irá muy prontiño. Que vale. Se titula Al Mundo, que es otro libro de relatos. Pues a próxima semana falaremos con moitísimo máis de moi ben, moi ben. Agradecemos xe moitísimo, de verdade que unha aperta grandísima, alegrámonos de que continue. Outra para vos, mi gracia. Ata fin de semana. Chao. Que vaya ben. De vaya ben. Despedímolo con música porque queda moi poquinho tempo. Ao mesmo tempo tamén nos despedimos de todos os nosos ointes. Queridos, queridos ointes, moitísimas gracias por a súa atención. Ata fin de semana. Que a noite fixe o vosso descanso e a rúa vosa liberdade. De co sábado que ven, chao.